Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 سمبند واچك سرونام 1 سمبند واچك سرونام 1 أنا ياء الخاص بي मैं मेरा मेरी मेरे मैं मेरा मेरी मेरे انا لا اجد مفتاحي मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है मुझे मेरी चाबी नहीं मिल रही है انا لا اجد تذكرة سفري मुझे मेरा टिकट नहीं मिल रहा है मुझे मेरा टिकट नहीं मिल रहा है انت كاف الخاص بك तुम तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे तुम तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे هل وجدت مفتاحك क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई هل وجدت تذكرة سفرك क्या तुम्हें तुम्हारा टिकट मिल गया क्या तुम्हें तुम्हारा टिकट मिल गया हुआ हाँ الخاص به वह उसका उसकी उसके वह उसका उसकी उसके هل تعرف اين مفتاحه क्या तुम्हें पता है उसकी चाबी कहां है क्या तुम्हें पता है उसकी चाबी कहां है هل تعرف اين تذكرة سفره क्या तुम्हें पता है उसका टिकट कहाँ है क्या तुम्हें पता है उसका टिकट कहाँ है هي ها الخاص بها वह उसका उसकी उसके वह उसका उसकी उसके قد ضاعت نقودها उसके पैसे चोरी हो गए हैं उसके पैसे चोरी हो गए हैं وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه और उसका क्रेडिट कार्ड भी चोरी हो गया है और उसका क्रेडिट कार्ड भी चोरी हो गया है نحن نا الخاص بنا हम हमारा हमारी हमारे हम हमारा हमारी हमारे जद्दुना मरीद हमारे दादा बीमार हैं हमारे दादा बीमार हैं जद्दतुना बिआफिया हमारी दादी की सेहत अच्छी है हमारी दादी की सेहत अच्छी है انتم انتن كم كن الخاص بكم بكن تم سب تمہارا تمہاری تمہارے تم سب تمہارا تمہاری تمہارے اين ابوكم يا اطفال بچوں تمہارے پتا کہاں ہیں बच्चों तुम्हारे पिता कहाँ हैं أين أمكم يا أطفال बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ हैं बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ हैं